أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أما بعد. Muhterem kardeşlerim, anlatmak istediğim konu kabir, kabirin azabı, kabir azabına sebep olan şeyler ve kabrin nimetleri hakkında olacaktır inşallah. Bukhari rahimahullah kitabında, sahihinde, Kitabül Cenaiz'de, cenaze kitapları kitabında bir bab açmış ve kabir azabı hakkında gelen rivayetler diye bir bab açarak orada Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinden kabir azabına dair gelen ayetleri ne yapmıştır? Yani kabir azabının olduğuna dair ispatta bulunmuştur. Nitekim Allah Azze ve Celle Nam suresi 93. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا اَيْدِيهِمْ اَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنُ عَذَابَ الْهُونَ Allah Teala şöyle buyuruyor. O zalimler ölüm sekaratı içinde melekler ellerini uzatmış, haydi kendinizi kurtarın. Bugün Allah'a karşı doğru olmayanı söylemiş ve onun ayetlerinden büyüklenerek uzaklaşmış olmanız dolayısıyla zillet azabıyla cezalandırılacaksınız derken onların halini bir görsen buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ki Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimesinde meleklerin kafirlere olan, yani kabirde kafirlere olan azabından bahsetmektedir. Yine Allah Teala şöyle buyuruyor. سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنْ ثُمَّ يُرَدُّونَ اِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ Münafıklar hakkında Allah Azze ve Celle muhakkak ki onlar iki defa ne yapılacaklardır? Azaba uğratılacaklardır. Sonra da çok büyük bir azaba uğratılacaklardır. Allah Azze ve Celle bu Tövbe suresi 101. ayeti kerimesinde münafıklara iki kere azap edileceğini ve birinci azap dünyadaki azap. Bu ya müminlerin eliyle ya Allah tarafından yapılan bir azaptır. Dünyadayken münafıklara ya da müminlerin eliyle yapılacak olan azaptır. İkinci azap ise Allah Azze ve Celle'nin onlara kabirde yapacağı azaptır. Tövbe suresi 101. ayet-i kerimesinde. Ve yine Allah Azze ve Celle Mümin suresi 45 ve 46. ayetlerinde وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارِ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيَّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ Allah o mümin adamı kurdukları tuzağın kötülüklerinden korumuştur. Firavun ailesini de en kötü azap kuşatı vermişti. Onlar sabah akşam ateşe sunulmaktadırlar. Kıyametin koptuğu günde Firavun ailesini en şiddetli azaba sokun denilecektir. Bu ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle Firavun ehli, Firavun'un ailesi sabah ve akşam ne yapılacaktır? Ateşe arz olunacaktır. Yani sabah ve akşam onlara ateşle azap edilecektir. Bu ise kabirde olan ve kıyametten önce olan bir şeydir. Yani kıyametle, cennetle, cehennemle alakası olmayan bir şeydir. Firavun ailesi işte bu halde sabah ve akşam diyor Allah Azze ve Celle ne yapacaktır? Ateşe arz olunacaklardır. Bukhari Rahimullah kitabında bu ayetleri serdederek, getirerek kabir azabının hak olduğuna dair ne yapmıştır? Delil olarak getirmiştir. Şimdi kabir konusunda gelen ayet hadislere ve sahabenin anlayışına bakacak olursak, Osman radıyallahu an bir kabrin başına durduğu zaman ağlarmış. Ve kendisine, yani öyle ağlarmış ki hatta sakalları ne yaparmış? Islanırmış. Kendisine, ey Osman, ya Emirel Müminin, sana cennet ve cehennem hatırlatıldığı halde sen ağlamıyorsun, ama sana kabir hatırlatıldığı zaman neden ağlıyorsun diye soruluyor. Ve Osman diyor ki radıyallahu anh, ben Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı şöyle derken işittim. El kabru evvelu menazilil ahireh. Muhakkak ki kabir ahiretten önceki uğranacağı, insanların uğrayacağı, yani öldükten sonra ve kıyamet kopmadan önce uğrayacakları ilk yer neresidir? Kabirdir, yani berzak alemidir diğer adıyla. Fe inne ca minhu fe ma ba'dahu ey salamin. Eğer diyor kul o kabirden, azaptan ve içinde sorulacağı sorulardan, imtihandan başarırsa ondan sonrası geriye kalan nedir? Kolaydır diyor. Ve illem yence minhu fe ma ba'dahu eşedde minhu. Eğer kabirde bunu başaramazsa, yani kabirdeki sualden, kabirdeki imtihandan başaramazsa, ki ileride gelecek inşallah o sorulan sorulara, Münker ve Nekir adlı meleğin kendisine sorulan sorulara cevap veremezse, işte o andan ve ondan sonrası ne olacaktır? Daha şiddetli olacaktır. Ve diyor ki Allah Resulü Semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Ve Osman diyor ki radıyallahu anh, ben Allah Resulü aleyhisselamı şöyle derken işittim. Ma ra'aytu manzaran kattu illel kabra afdal minhu. Allah Resulü selam diyor ki ben diyor hayatımda kabirdeki manzardan, kabirdeki o görünüşten, o görüntüden daha çirkin, daha korkunç, daha ürkütücü bir şey görmedim diyor Allah Resulü selam. O yüzden Osman radıyallahu an Allah Resulü aleyhisselam'ın bu sözünü hatırladığında ne yapıyor? Ağlıyor ta ki sakalları ıslanıyor. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselam bir mümin kul diyor kabre konulduğu zaman. Mümin kul kabirde Allah Azze ve Celle'nin kendisi için hazırlanmış olan nimetini gördüğü zaman der ki diyor Rabbi accil kıyamet sa'a keyme arca ila ehli ve mali. Mümin kabre konulduğu zaman ve Allah Azze ve Celle'nin o kabirde kendisi için hazırladığı nimetleri gördüğü zaman der ki Rabbi accil yevmel kıyame. Ya Rabbi kıyamet saatini çabuklaştır. Yani çabukça kıyamet kopsun ki benim için hazırladığım cennetine ne yapayım? Kolayca gidebileyim. Çabukça gidebileyim. Ancak kafir ve facir olan bir kul, bir insan kabre konulduğu zaman ve Allah Azze ve Celle'nin azap olarak onun için hazırladıklarını gördüğü zaman der ki diyor Rabbi la takumis saha. Ya Rabbi kıyamet saati kopmasın. Kıyamet saatini koparma. Çünkü ondan sonra gelecek olan, yani kabirden sonraki gelecek olan nedir? O içinde bulunduğu azaptan çok daha şiddetli, çok daha korkunç, çok daha ürkütücüdür. Ve kabir öyle bir yer ki Allah Resulü Aleyhisselam onu ne olarak vasıflandırıyor? Zulme diyor. Yani çok karanlık. Ki kabir meselesi gaybi meselelerden bir tanesi olduğu için bunu ancak biz ya Allah'ın haber verdiği şekilde ya da Allah Resulü Aleyhisselam'ın nedir? Haber verdiği şekilde anlayabiliriz. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselam kabir hakkında diyor ki zulmetun diyor. Yani çok karanlık bir yer. Zifiri karanlık bir yer. Düşünün ki tek başınasınız. Toprağın altındasınız. Ve artık daha önce hiç girmediğiniz, hiç keyfiyetini bilmediğiniz bir yer. Ve Allah Resulü Aleyhisselam kabri vasfederken zulmetun diyor. Yani çok karanlık bir yer. Ki bir rivayette Mescid-i Nebevi'yi süpüren, onun temizliğiyle uğraşan bir kadın var. Ve kadın geceleyin ölüyor, vefat ediyor. Ve sahabeler de Allah Resulü Aleyhisselam'ı uyandırmamak, onu rahatsız etmemek için ne yapıyorlar? Kadını geceleyin defnediyorlar. Ve Allah Resulü Aleyhisselam bunu fark ettiği zaman, burada diyor bir kadın vardı, sürekli mescidi süpürürdü. Nerede? Ey Allah Resulü, geceleyin vefat etti. Biz de onu seni rahatsız etmemek için geceleyin defnettik, gömdük. Allah Resulü Aleyhisselam kadının kabrinin gösterilmesini istiyor. Kadının kabrinin başına gidiyor ve onun için ne yapıyor? Dua ediyor, namazını kılıyor. Ve buyuruyor ki İnne hâzihil kubûre melî'etun zulmetun alâ ehliha. Muhakkak ki bu kabirler nedir? Kapkaranlıktır diyor. İçinde bulunanlar için. Ve inna Allah azze ve celle munawwiruha lahum bi salati aleyhim. Ve muhakkak ki Allah azze ve celle benim onların üzerine kıldığım cenaze ve ettiğim dualardan dolayı ne yapar diyor? O kabri nurlandırır, ışıklandırır buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Yine Allah Resulü Aleyhisselam kabirler hakkında dammetul kıbr, yani kabrin kucaklaması, insanı sıkmasından bahseder. Ve indema yudaul meyyit fil kıbr فَإِنَّهُ يَضَمَّهُ ضَمَّةً لَا يَنْجُو مِنْهَا أَحَدٌ كَب۪يرًا كَانَ صَغ۪يرًا صَالِحًا اَوْ طَالِحًا. Ve insan diyor kabre konulduğu zaman ister salih olsun, ister salih olmayan kötü bir kimse olsun, ister küçük olsun, ister büyük olsun, muhakkak ki kabir onu ne yapacaktır? Kabre konulduğu zaman onu muhakkak sıkacaktır diyor. Ki bu konuda gelen bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselam Sa'd ibn-i Muaz'ın, ki Sa'd ibn-i Muaz öldüğü zaman Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki Sa'd öldüğü zaman diyor arş ne yaptı, titredi diyor. Ve futihat lehu ebvabu sema, onun için gökyüzünün, semanın kapıları açıldı. Ve şehidehu seb'un elfen minel melaike. Ve diyor ona tam 70 bin melek şahit oldu diyor. Şehadet etti diyor. Sünen-i Nesai'de İbn-i Ömer'den gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki هَذَا الَّذ۪ي تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشِ. İşte bu Sa'd için ne olmuştur? Arş sallanmıştır, titremiştir öldüğü zaman. وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ. Ve onun için gökyüzünün kapıları açılmıştır. وَشَهِدَهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ. Ve ona diyor 70 bin melek şahitlik etmiştir. لَقَدْ ضَمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فَرَجَ عَنْهُ. Sonra kabir böyle olduğu halde Sa'd ibn-i Muaz bu vasıflarla Allah Resulü Aleyhisselam vasfettiği halde ne yapıyor? Kabre konulduğu zaman kabir onu öyle bir sıkıyor ki daha sonra Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor? Bu sıkmadan o kurtuldu diyor. Daha sonra diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam اِنَّ لِلْغَبْرِ دَغْتَةٌ لَوْ كَانَ أَحَدٌ نَاجِيًا مِنْهَا نَجَى مِنْهَا سَعْدِ ibn-i Muaz. Muhakkak ki kabrin sıkması vardır diyor. Cenaze ölü kabre konduğu zaman muhakkak kabir onu sıkar diyor. Eğer bir kişi ondan kurtulacak olsaydı veya ondan kurtulacak bir kişi olsaydı muhakkak o Sa'd ibn-i Muaz olurdu. Ki biraz önceki rivayette de o bile bundan ne yapamıyor? Kurtulamıyor. Muhakkak ki her insan kabre konulduğu zaman muhakkak kabir onu sıkacaktır. Hatta çocuk bile bu sıkmadan ne yapamayacaktır? Kurtulamayacaktır. Tabarani'nin müsnedinde geçen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Enes'ten gelen rivayette لَوْ اَفْلَتَ اَحَدٌ مِنْ ضَمَّةِ الْقَبْرِ لَنَجَى هَذَا الصَّب۪ي. Enes'in rivayetinde diyor ki eğer bu kabrin sıkmasından kurtulacak biri olsaydı muhakkak bu çocuk kurtulurdu diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bundan sonra fitnetul kabr. Kabre konulan kişinin kabirde imtihan olması var. Peki bu nasıl olur? إذا وضع العبد في قبره جاءته ملائكة على صورة منكرة. Bir kul diyor, kabre konulduğu zaman melekler gelir. Yalnız öyle bir şekilde gelir ki gerçekten çok çirkin bir şekilde, kötü bir surette gelirler. Ve Tirmizi'nin sünnelinde geçen rivayette اَتَاهُ مَلَكَانِ اَسْوَدَانِ اَزْرَقَانِ İki melek gelir. Siyah ve mavi şekilde. يُقَالُ لِأَحَدِمَهَا الْمُنْكَرْ وَلِلْآخَرْ نَكِيرٌ Birisine münker, birisine nekir gelir. Yani kabre konulan kişiyi, kulu imtihan etmek için Allah Azze ve Celle münker ve nekir isimli iki tane meleği ne yapıyor? O kabirdeki kula gönderiyor. فَيَقُولَنْ O ikisi derler ki مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُولْ مَا كَانْ يَقُولْ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُولُ اَشْهَدُ وَا لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ İki melek o kula der ki falanca kulu yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne dersin? O kul Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hakkında dünyada ne dediyse kabirde de ne yapar aynını söyler. Ve der ki اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür. Bu kulun aynı zamanda dünyada söylediği söz de budur. Münker ve Nekir bunu sorduğu zaman Muhammed bu adam hakkında ne dersin dediği zaman mümin kul hemen ne yapar? İşte bu iki kelimeyi, kelime-i şehadeteyni söyler. Münafık bir kula dendiği zaman, bu Muhammed hakkında ne dersin denildiği zaman, o der ki, سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْتُ مِثْلَهُ لَا أَدْرِي Muhammed hakkında ne dersin diye sorulduğunda münafık kişiye, o der ki, insanlar bir şey diyorlardı, ben bunu duydum, ben de onu söyledim, bilmiyorum. Ve yine başka bir hadiste, Allah Resulü Aleyhisselam der ki, فَيَأْتِيهِ مَلَكَانْ شَد۪يدَ الْاِنْتِهَارِ فَيَنْتِهِرَانِهِ İki tane melek gelir diyor. Bu gerçekten korkunç. Yani insanları dehşete kapacak bir şekilde gelir diyor. Ve o kulu alır oturturlar diyor kabrinde. فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكُ وَمَا دِينِكُ مَنْ نَبِيُّكُ Ve وَهِيَ آخِرُ فِتْنَةٍ تُعْرَضُ عَلَى الْمُؤْمِنِ Münker ve nekir gelirler diyor. Kabirdeki o ölüyü, cenazeyi ne yaparlar? Kabirde oturturlar diyor. Ondan sonra ona üç tane soru sorulur. Men rabbuk, ma dinuk, men nebiyyuk. Rabbin kim? Dinin ne? Ve peygamberin kim? İşte bu bir müminin tutulacağı en son imtihan budur. İşte Allah Azze ve Celle'nin يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا Allah iman edenleri dünya hayatında ve ahirette sağlam bir söz üzerinde tutar. İşte Allah Azze ve Celle'nin mümin bir kula olan vaadi işte burada yani kabirde iki meleğin münker ve nekirin gelip sorduğu zaman işte Allah Azze ve Celle'nin vaadi burada gerçekleşiyor. Yani onları sağlam söz üzere ne yapıyor? Sabit kılıyor. İşte sorulan bütün bu sorulara dünyada cevap verdiği gibi, yaşadığı gibi ne yapabiliyor? Rahatlıkla cevap verebiliyor. Ve mümin der ki, فَيَقُولُ رَبِّيَ اللّٰهِ وَد۪ينِ الْاِسْلَامِ وَد۪ينِيَ الْاِسْلَامِ وَنَب۪يِّ مُحَمَّدْ sallallahu aleyhi ve sellem. Der ki diyor, benim Rabbim Allah'tır. Benim peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve benim dinim nedir? İslam'dır. فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ en sadaka abdi. Sonra bu cevaptan sonra gökyüzünden bir münadi der ki diyor muhakkak kulum doğruyu söylemiştir. Bu nedir? Müminin de vereceği cevaptır. Allah'ın vaadi de işte burada ne yapmıştır? Gerçekleşmiştir. Muhakkak ki Allah onların ayaklarını ne yapmıştır? Sabit kılmıştır. Onların ayaklarını kaydırmamıştır. وَقَالَ فِي الْعَبْدِ الْكَافِرِ اَوْ الْفَاجِرِ Kafir veya facir olan bir kul hakkında da yine aynı melek gelir. Ve yetiyani melekani şedidel intihar. Kötü, korkunç görünüşlü iki tane melek gelir diyor. Ve yeclisanihi o kulu oturturlar. فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري. Derler ki senin Rabbin kim? Ve kafir ha ha şeklinde bir ses çıkar ve bilmiyorum der. Sonra melek der ki ma dinuk, senin dinin ne dediği zaman yine ha ha diyerek bir ses çıkartır ve bilmiyorum diye cevabını verir. Ve yine o melekler senin dinin ne diye sorduklarında yine kafir olan kul insan ne yapar? Bilmiyorum cevabını verir. Ondan sonra فَيَقُولَانِ فَمَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلَ الَّذ۪ي بُعِثَ ف۪يكُمْ Ve Melik-i Melek der ki size gönderilen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne dersin? O da der ki gene aynı cevabı verir. Yani bilmiyorum. سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ ذَاكْ قَالْ فَيَقُولَانِ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَوْتَ İşte insanlar bir şeyler dediklerini duydum onun hakkında. Ve bundan sonra melekler der ki bilmez ve söylemez olaydın der. Ondan sonra feyunadi munadin en kedeb en kedebe abdi. Sonra yukarıdan semadan bir münadi der ki muhakkak ki kulum ne yapmıştır? Yalan söylemiştir. Enes'ten gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyuruyor. İnnel abde izâ vudi'a fî kabrihi ve tevellâ anhu ashabuh. İnsan diyor kul kabre konulduğu zaman ne yapar? Ehli, ashabı, arkadaşları geri dönüp çekip giderler. Ve innehu leyesma'u qar'a ni'alihim izan sarafu. Ve onlar diyor gittikleri zaman ehli, arkadaşları, bütün insanlar muhakkak ki o ölü, kabre konulan ölü ne yapar? Onların muhakkak ayak izlerini, ayak seslerini işitir. Etahu melekan. Ona iki tane melek gelir, münker ve nekir. Feyakudanihi feyakulani leh. Onu oturturlar ve ona derler ki ma kunte tekulu fi hazar racul Muhammed. Bu Muhammed hakkında aleyhissalatü vesselam hakkında ne bilirsin, sözün nedir? Feemmel mu'min feyakul eşhedü ennehu abdullahi ve rasulü. Mümin kul der ki ben şehadet ederim ki muhakkak o Allah'ın rasulüdür ve Allah'ın kuludur. Ve emmel kafire min munafik. Kafir ve münafık olan kul ise der ki diyor la edri kuntu akulu ma yekulun nasu fi bilmiyorum. İnsanlar bir şey diyordu ben de bir şey söylüyorum diyor. Ve bilmiyorum diyor. Fe yuqal la daraita ve la taleit. Bilmez olaydın ve söylemez olaydın denir diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam daha önce yani kendisine bildirilmeden önce vahyedilmeden önce kabirde imtihan olunacağını ne yapmıyordu? Bilmiyordu. Sonra Allah Azze ve Celle kendisine insanların kabirde de imtihan olunacağını ne yapıyor? Bildiriyor. Ayşe anamızın bildirdiği bir rivayette bu şöyle diyor. Dakhala aleyye Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve indi imra'atun minel yehud ve hiye tegul هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benim yanıma girdi diyor Ayşe anamız. Benim yanımda da Yahudi bir kadın vardı. Ve o diyor ki, dedi ki, sizlerin diyor kabirde imtihan olunacağınızı biliyor musunuz diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birden ürküyor, korkuyor, dehşete kapılıyor. Çünkü daha önce bilmediği bir şey bu. Ve diyor ki innema tuftenu el yahud. Muhakkak ki Yahudiler diyor imtihan olunurlar kabirde. Ayşe diyor ki felebisna leyalin. Sonra birkaç gece geçti diyor. Tumma kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hel şa'arti ennehu uhiye ileyye ennekum tuftenuna fil kabir fil kubur. Diyor ki bana muhakkak ki vahyolundu ve sizler diyor ne yapacaksınız? Kabirlerinizde muhakkak imtihana tutulacaksınız. قالت عائشة ونصر عائشة diyor ki فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. Ondan sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam duasında olsun namazında olsun sürekli ne yapıyordu? Kabir azabından Allah'a sığınıyordu. Kabir azabı vardır ve kabir azabı haktır. Peki kabir azabının sebepleri nelerdir? Şimdi kabir azabının sebepleri iki kısımdır, mücmel ve müfassal. Mücmele gelince onlar kabirlerde azap olmalarının sebebi, yani kafirler, Allah Azze ve Celle hakkında olan cehilleri ve emirlerine, Allah Azze ve Celle'nin emirlerine karşı gelmeleri ve günah işlemeleri sebebiyledir. Ama müfassala geldiğimiz zaman onları ne yapabiliriz? Şu şekilde açıklayabiliriz. Birincisi, ademun istitar minel bevli ve nemime. Birincisi nedir? İnsanların bevlinden sakınmamaları. Ve nemime, yani insanlar arasında kovuculuk yapmaları, laf getirip götürmeciler, nemamcılıktır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir gün bir kabre uğruyor. Ve diyor ki, innehumâ leyu'azzibâni ve mâ yu'azzibâni fî kebîr. Muhakkak ki bu iki kabirde yatanlar ne yapıyorlar? Kabir azabı içerisinde. Kabirde azap görüyorlar. Fakat onlar sizin benim küçümsediğiniz, yani dikkat etmediğiniz bir şeyden dolayı ne yapıyorlar? Muhakkak azap olunuyorlar. Sonra diyor ki, اَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّم۪يمَةِ. Onlardan biri, yani azap görenlerden bir tanesi ne yapıyor? Nemamcılık yapıyor. Yani insanların arasını bozmak için ne yapıyor? Laf taşıyor. وَأَمَّا الْآخَرْ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُوا مِنْ بَوْلِهِ. İkincisi ise ne yapıyor? Bevlinden, sidinden ne yapmıyor? Sakınmıyor. Yani üzerine sıçraması konusunda herhangi bir korumaya gitmiyor. ثُمَّ قَالْ ثُمَّ أَخَذَ عُودًا رُطَبًا فَكَسَرَهُ بِثْنَتَيْنِ. Sonra Allah Resulü Aleyhisselam yaş bir hurma dalı alıyor. Onu yarıdan ikiye bölüyor ve onların başına ne yapıyor? Her ikisini dikiyor ve diyor ki, لَعَلَّهُ يُخَفِفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبِسَ. Bu diyor, yaş kaldığı müddetçe umulur ki Allah Azze ve Celle ne yapar? O ikisinin azabını, yani kabir azabını hafifletir. Yine Ayşe anamızın Nesai'de gelen rivayetinde diyor ki, دَخَلَتْ عَلَيَّ مْرَأَةٌ مِنَ الْيَهُودِ. Yahudilerden bir kadın yanıma geldi. Ve dedi ki, inna azab el kabri min el bevli. Muhakkak ki kabir azabına ne yapar? Bevil sebep olur. Yani bevilden dolayı kabir azabı vardır. Ben dedim ki, kedipti. Bak, sen yalan söyledin diyor. Fekalet bela. İnna le nakrudu minhul cilde ve seb. Muhakkak ki bizler, yani Yahudiler, üzerimize, elbisemize ya da cildimize, derimize bevilden bir şey sıçradığı zaman biz ne yapardık? Orayı keserdik diyor. فَخَرَجَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ اِلَى الصَّلَاتِ فَقَدْ اِفْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا فَقَالْ مَا هَذَا. Allah Resulü Aleyhisselam namaz için çıkıyor ve benim diyor Ayşe anamız, Yahudi ile olan münakaşamdan dolayı seslerimiz yükseldiğinden bu nedir diye soruyor. Ben kendisine olan bitene haber verdim diyor. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki, o kadın, Yahudi kadın doğru söyledi diyor. فَمَا صَلَّى بَعْدُ يَوْمَيْذٍ اِلَّا قَالْ دُبَرَ كُلَّ صَلَاتٍ Rabbi Cebrail ve Mikail ve İsrafil a'idni min harrin nari ve azabil kabr. Ondan sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam her namazının akabinde Cebrail'in, Mikail'in ve İsrafil'in Rabbi olan Allah'ım beni cehennemin ateşinden, harrından ve kabir azabından koru diye ne yapıyor? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam dua ediyor. İsrailoğulları üzerlerine, elbiselerine veya derilerine herhangi bir şey geldiği zaman, yani bevilden bir şey geldiği zaman onu ne yaparmış? Keserlenmiş. Ki Allah Azze ve Celle'nin onlara şeriatı da neydi? Bunun üzereydi. O yüzden o sebepten dolayı ne yapacaklardır diyor onlar? Kabir azabına düçar olacaklardır. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki, tenezzehu minel bevl fe inne ammetel azabil kabri minhum. Bevilden sakının, bevilden koruyun. Çünkü diyor, kabir azabının çoğu nedir? Bevil sebebiyledir, sidik sebebiyledir diyor. Kabir azabına sebep olan şeylerden bir tanesi de ganimet mallarını ne yapmaktır? Haksız yere çalmaktır, almaktır. Ki bir tanesi bir tane adam var, kendisine kar kara deniyor. Bu adam ölüyor. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki o muhakkak ki ateştedir. فَذَهَبُوا يَنْدُرُونَ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا. Ve Allah Resulü Aleyhisselam bu adam ateştedir dediği zaman gidiyorlar bakıyorlar ki savaş ganimetlerinden çaldığı bir aba, yani üzerine giydiği bir ceket gibi türünde bir şey ne yapmış? Ganimetlerden çaldığı için haksız yere taksim edilmeden Allah Resulü Aleyhisselam ne diyor? Muhakkak ki bu ateştedir diyor. Evet. Şimdi kabir azabından kurtulan bazı insanlar vardır ki kabir azabından kurtulacak bazı kimseler vardır. Ki kabir azabına sebep olan şeylerden bir tanesi de nedir? Ehlinin, yani geride kalan insanların onun üzerine bağıra çağıra paçalarını üzerlerindeki elbiseyi yırtarak ne yapalım, ne yapmalarıdır? Ağlamalarıdır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kızı Zeynep vefat ettiği zaman kabrine götürülüyor. Tabi sahabeler de geldiklerinde sahabeler görüyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ne yapıyor? Ağlıyor. Sahabeler buna şaşırıyorlar ve diyorlar ki sen de mi yalvarıyorsun? Sen de mi ağlıyorsun? Çünkü biliyorlar ki onlar daha önce Allah Resulü Aleyhisselam'ın ölünün arkasında ağlanmasını ne yapıyor? Nehyediyor, yasaklıyor. Yalnız bunu sahabe tabi başka türlü anlıyor. Yalnız Allah Resulü Aleyhisselam orada yasakladığı ağlama bugün bizim bildiğimiz şekilde bağıra çağıra yaka parçayı, yakasını paçasını yırtarak ağlamaktır. Allah Resulü Aleyhisselam'ın gözlerinden yaşı aktığını görünce ey Allah Resulü sen de mi ağlıyorsun? Ve Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki bu muhakkak ki Allah'ın kullarının kalplerine koyduğu bir rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına ne yapar diyor? Rahmet eder diyor. Evet. Kabir azabından kurtulan kimseler vardır. Bunları da zikredeyim inşallah. Kabir azabından kurtulan kimselerden bir tanesi de şehittir arkadaşlar. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki لِشْشَهِيدَ عِنْدَ اللّٰهِ سِتَّةُ خِسَال. Muhakkak ki şehidin diyor Allah yolunda öldürülen kimsenin 6 tane özelliği vardır. Bunlardan bir tanesi de يُغْفَرُ لَهُ ف۪ي اَوَّلِ دَفْعِهِ. Vücudunda tek bir kan damlası aktığı zaman diyor ne yapar? Allah Azze ve Celle onun bütün günahlarını bağışlar diyor. Ve ikincisi de وَيَرَى مَقَدَهُ فِي الْجَنَّةِ. Ve Allah Azze ve Celle ona cennetteki makamını gösterir diyor. Üçüncüsü وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. O ne yapar diyor? Şehit, Allah yolunda öldürülmüş kimse, Allah Azze ve Celle onu ne yapar? Kabir azabından da korur diyor. Ve yine kabir azabından kurtulan ikinci kimse de Allah yolunda cihad eden, Allah yolunda mücadele eden insandır. Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor ki kullu meyyitin yahtimu ala amelihi illellezî mâte murâbiten fî sebilillah. Muhakkak ki insan ne yapar diyor? Ameliyle imtihan edilir. Ameli onu ne yapar? Cennete ya da cehenneme koyar. Ancak diyor, kişi diyor, Allah yolundaysa, sürekli Allah yolunda cihad ediyorsa, o nedir? Muhakkak ki o, ye'menu fitnetel kabri, muhakkak ki o kabir fitnesinden emin olacaktır. Ve üçüncüsü, ellezî yemûtu yevmel cuma. Cuma günü vefat eden de arkadaşlar neymiş? Kabir azabından Allah Azze ve Celle onu korumuş. Nitekim Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمْعَ اِلَّا وَقَاهُ اللّٰهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ. Cuma günü vefat eden bir Müslümanı muhakkak ki Allah kabir fitnesinde ne yapar? Korur buyuruyor. اَلَّذِي يَمُوتُ بِدَاءِ الْبَطْنِ. Ne yapan diyor? karın ağrısından ölen kimseyi de muhakkak Allah ne yapacaktır? Kabir azabından korur diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam daha önce geçen hadiste buyurduğu gibi, muhakkak ki kabir azabından her namazında selam vermeden önce ne yapardı? Kabir azabından Allah'a sığınırdı. Allah Azze ve Celle bizleri kabir azabından korusun ve bizi Müslüman olarak yaşamayı ve Müslüman olarak ölmeyi nasip eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Yerleri eliyle görecek, gökleri görecek.